Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko ba'du wasaya ay ko du woni yoga e wasiyeji bawto daura on be innitir den Sheikh Ibrahim ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى اري ودانين دون دو كوبي دو مصيبه من ماكتب ابو حفص عمر فقي حفظه الله تعالى ابي دو مصيبه من اخي محمد تسليم جلو حفظه الله تعالى فليتفضلوا مشكورين ومأجورين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هداية الله سبحانه وتعالى dan jarna mo kanko Allah jalla wa ala den du anona la don sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam e bawto dum haray e musibbe teddube na den weltani on meden jarni on khususan e kanyum e no e no don jira Sheikh Ramadan Abu Rabi ha hewti dimmo be makka e moko babe sukabe jallube teso kube tawde hara yermi men sanni kadi hollini di ka yewtere haray menewo onowo ko wonbe dabbude gandal wonbe debriyade turi Allah subhanahu wa ta'ala kadi tinne be hore o do sawaba haje pitan e hore mudum hara en waylali e murtali haray on yafoto de do hirde mede e yewtere fitobbe insha Allah ta'ala tati انتري الله جل وعلا التوفيق له بما يحب ويرضى هري نقطة أرناهم كوصية ونصيحة مني لكم كوصية المريض عن فادم ودونهم لا بريد المريض عن هيوتهم بعد ذلك كان أخونا أخي تسليمة ومنك بندن يامدو tabeka do wada ko be tan en insha Allah taala den turi Allah jalla wa ala yo nafir en kona ko yewtede o wada gandal mengal hujjatan lana la hujjatan alayhi den turi Allah subhanahu wa taala do tabinti en hore gal do fewal haray en jangi ka dawra meden yalorma anna min sifati ahli sunnati wal jamaa an nasihatu li kulli muslim nujiya min sifati ahli sunnati wal jamaa annahum yansahun anna ahla sunnati yansahun yibbe sunna ben be labane musibbe mabbe der reedu onon o labane ne reedu kadhalika menenke na labane der reedu goto kale meden haray no hani labande musibbe mo reedu nalaado maaki sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam e maaki be janti e der hadde julbe hore juldo nde o labanta mo reedu si on ɗaɓɓirimo so tawani mo siɓɓo ma ɗaɓɓirima ya laaɓan mo reedu ma o fewjinike e maɗa no waɗɗima ya laaɓanmo no waɗɗima ya fewjanmo ka moƴƴi ɗo ɗum ɗo no jeeya min huquqil muslimina ba'duhum ala ba'd haray alhamdulillah min yiri on e rerɗande diina kan min yiri on rerɗande gandal ngal en torki Allahu jalla wa ala yo ɓeydan en fo meɗen o nawra yeeso haray ko woni tunde wonno julɗo wonande julɗo mo siɓɓe mum no way wono jungo nyamugo wonande nanugo so tawani ngoɗo tuni a waɗa sabunde lotira ngoɗo ngoɗo kay si tuni ko ngoɗo wadde totta lota ngoɗo haray goto e ɗeɗo juuɗe wata wonde ɓawo ɓawo ngoɗo so tawani timma e kadi nanaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan julɗo wonande julɗo no wawa ndiɗo maadi yoga e mayri hino sembini yoga neɗɗo masalan waɗowo da'wa wajoto ma ɗum janna e so heɓali julɗe mo siɓɓe makko ɓe o jannata e heɗotoɓe mo lamfeli ti pellat o jannata wajota tawede hebagol yewtetebe hedo hebagol ben don ko min babi ben no harabe labani wonno yewtude reedu yewtu don kado labani hedi ben reedu hare den kafi e wodo nasiha hare an nasihatul ula allati ansahukum biha wal wasiyya al ula allati usikum iyyaha usikum bi mulazamati talabi al ilmi wa mulazamati huduri majalisi al ilmi fa inna fiha al khayr al mahdha hare awwal nasiha mon wadanta on e awwal wasiyya mon wadanta on ko nyibugol dabbugol gandal tabite hore mum e dumagol e tawede jondeji ka jangatede dumagol den ande ga hore leji do fudda gol ko moddi kon satta kon no buri sattude ko dumagol wadi ha goddo karam ko be maaki li kullin ila talabil ula harakati lakin azizun fir rijal tabar goto kala memminoto fi hebugol towal ayata do sagata sona hara otino memminade fi yo hebu jawdi ta kala moyida o immanto towal o dabbay jawdi o dabbay gandal o dabbay jikkuji labadi o dabbay beydagol kon buri sattude worbe den ko tabutu gol الثبات هذا هو اشد شيء على النفس كبرست دي هو ونكين كو تابوتوغول اي نيدو مثلا بايتومي جانغي في جولوغول جامانو مو دي نان نفو تو جولوغول جامو نغا سوا دادو اندر بالتا ما اندر يونتر ما اندر ليورو بونيرا ما فيو اتشيتاغا ونغا دي ها ان نام يارتوك ما ان ناغيلا دو ها ياسو ني هوراي تنغال تنسا كودو دا ليورو ما هيتاندو اتشيتايا ما ان نام هورا ليورو ليورو بي بالتا تاتي ani shadidun ala nafs athabat wadi ha min hidon tawede ka jangete dum waddajidu ala zalik on tawama wodo hande dawa gila bindi hidon fadido ha wodo ler hido woni ko wontum usikum bil mulazama karamo ko ben luggu ben ganda goto e mabbe jangata ha hebata darja ha nantata inde ha accita tawede jannugongo Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala hata ko be fekkinta ado be fekkinta nyallar balde didi ta be jotta be jangi mawdo hebe dubbi chapande jene faw Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ado be fekkinde nyallal ta be jannde ka fu e hore hebe fuuy ko be walo be janna ni ko romanne be jangi be nal jom bami mi janni di dubbi do fu mi jabe kenande guluje hi mi windi defte mi janni darsuji guluje taseti janno buri guluje hada mi accirni mi foto tunno hanyande may menten bal yastamiru fi honno min nan yanyibu kada bugol gandal ko don hiwede e pal jerende woni ko heboto al muntada salam goto kale meden ino webitani fitina jidu kawara yasida no webitani murtugo yalta ka islam liyadu billah no webitan yanugo le bakatuji njani bonna di iman ino webitan yanugo le jikkuji kanudi duitaydi pewal ino webitani no webitani tiya ko jidudu jonnon safala ma jiwede e yanugo e din don no ngandi kon watta tu lazimu majalisal ilmi wa majalisal zikr fa hiya allati ta'asimuka bi auni min allah subhanahu wa ta'ala neddo wondo jannude bimbe kike de nyande nyande en inata falgeta ko wontu la yastamiru ala akhwai la yastamir udumota ko en o tubay o rutto o mojjina baawnde o bonni neddo wondo tawede dar suuji en inata o hebata ko wete ko wersindare o hebata du tagol iman o hebata luugol wakilare kono daiman tuma kala o tawa din non jondeji o heba baraji awwalan e jonde makko den o heba beedagol iman thaniyan berna makko ne wurita salisa kono so titun acciti majalisa zikri no way wono silingin ittama e der mayo kono way silingi yaltina ma kan der ma wada ma kan jurndi kon dum heba tangi singi rutta ki ton kon dum gi watta yamut gi maye kono neddo juldo so acci tawede ka jangete e ka wajete e ka andintinnete o maye mayde kon dum mi fandi naru on yaata oti wattinoye kon tu berda makko ne maye se berda ne mayi ko ban non lutti kon hara ko faare haray ko dum wadi hamin ni wasike o ido wondi e janno pellet ido wondi la shakka e burbe mustawa hay stewne be hewtale ola darja ka gandal kono en foko en talibade wa ma zalika hiden burbi hiden wa hebde istifada yoga men e jude yoga menani ka men wonno ko men talibabe te soku si wobbe gono ga men yewta si karama ko be mawbe senike ko talibabe te soku be men wonta woni men yewtirde wana fi men buri on gandal de ko bayno waddi men men yewta birkum men ande si men falji kadi falji tombe haray kara min dingol wono min ni onno al isma hiwende e boneji din ko onno la torto ko bi mulazamati huduri majalisi al ilm wa majalisi al dhikr majalisi al ilmi ka darsuji wadete ton ko qur'ana jiangal ko hurufu ko defte muqaddimatun fi ilmi tauhid ko thalathati al usul ko qawaidu arba sene onon seno don e sonnaabe mom ben seno don e faybe mom ben hedo don jango wallahi som beidaaki on duitata som beidaaki on duitata bal on beido kon ko yawoton don ko dun don Allah lan don fewnirta on haana ton kal janna nanado maaki sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna kala jokkulo lawol himo dabbe goldon lawol gandal Allah tabaaraku wa ta'ala mewinana mo sabu goldon lawol lawol faade ka aljanna are sonnaabe mom ben be arabbe tawta sonnaabe mom ben jangud be janga wota oti innu amin be ngando okipi maamo mari faybe buyne etebe ma dum o wata hunjaade taati tahbo haysi ko yo hedo tun harafu so windata tazdado beydot o beydoto hellaka diina hay sitay woni anko ya aro hedo da tazdad wallahu ta'ala wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin haray sinna ma majalisu dhikr ko muhadaraji ndare tun juldo mo tata hara sai allah jalla wa ala wadi yontere be yontere en hebe bayana no ton bayana mo tata yontere be yontere juldo no fofiri wo on non bayano tawete mo hombal don non bayana no ton bay wado yontere yontere naam yawmul jumu'ah odo ko bayanam Allah subhanahu wa ta'ala farle hore moftaden yontere be yontere ko wersindi dawo on don leer ste tun a wakili ka sene ka jolirde on don bayana heda tom ko fi honnon ko min babi dhikr de wonno berne den no wa lingin e der ndiya singin andi berne no andin tinnede de wuray sinde acci andin tinnede tende anda kadi de maye no wayno won darawti no jangi himo faami himo ka waata andin tinnede kono sabu gandal gal no ka berde o ti tabite hore pewanda ko wadi ha buri mettude majjinda ko gandal sheitan majjingol tinni do e dinna welani mo fi mo yano kono majjingol mo gandal no satti de wonno gandon no andi poyngi do natirta be o fokkite tu o udda o fokkite tu o udda kono amma no majjudo o ardante cende den tun sikka wanda man na hede hore man hore al muntada salaf wodi hamna nyande ko sheikh abdul razzaq hafizahullah be jamto be maki sheitan ino jay ko jamfori goddo tay o muhunje quran o jande mo yana tawre utto mo sheitan ari innimo junnimo ko wirdo innimo dun non no buri quran ko jannata ko o watti hande kay ko dun o wirdo to wacci do rotade quran o wacci don hollima ko dun non buri mojjude dun siko gando andayno ala zikr burdo alquranul karim ala wajhi alitlaq لا على وجه التفصيل جمله افضل الذكر هو القران هل تاوي درسوجي فودورون دفتي دي لي ياورون سيدا سيدا هارون يوالك وونن كون هبوده اون هاي فينالي سو يوالك الله لا نون اوكيون كون وبيداناي اون سو يوي وبيدانتا قال الله جل وعلا wala in shakartum la zidannakum wala in kafartum in azabi la tashadid sa jangi e juude mo allah ranon arsuko ma ya jango e juude mu mo wondu dan e mu jango jango a hebay goddo go ko beeto da juude mu dum har ko ya beedo hore kon ko marno da kono stay woni a hebi goddo go tata ko hebayno da ko lawnu a heba do tata ya futto don kadi ande haray woni perde ko ya nabu ha kadun don heban tama don jango jango wada ziyada e hore dum hadhi an nasiha alula de wonno mi teski ke der dawra on lande tesoke yogaje yaltinerton kono ko buri jaabade de ko yogaabe e modon tawa ben do ko yogaabe jaabi so akhi dauda do wa faqahu allah e yogaabe jaabi onon ga ghalibon jaaba ko jaabi ga e modon ko akhi dauda e seeda be mi anda indemu kanyum e suka be men ardi len yamu hara intabihu li hada la taqbalu do taw hara si dawra wada mon kamon firiya do ko non jaabato lande sinara ko jannowo on diwi on landi talibaabe mum be wardi be besiko ko taw har don andi andon ko ene be hande wobbe deburiyaade do ko ene walle tato kaado diina jango na do be ala ben jango de to arata dunyane diina kan hande joolu de nan enen sem pousal ko mo pousata si sonnaajo fittal tande mun nan ko mo fittantamo ko mo habbi o fittamo kanko weta bimbi ona tawalo o nana la fitude ko kawta ngata fitar mo tanda makko ne so fitani e na buddan tu kanne kadhalika nahnu fi hadha ad-din ene wombe ben jangude inna ben hande ko talibabe sheikh rababar son jangali jango jango si fejje mabbe kando kombo jannata kombo organizata dawra ko hombo fiinata sonna ko hombo watta muhadara kombo watta bayan man ko firi ko be kam sar arata non bayana yontere be yontere la ya ikhwa kula budda wakkilol kula budda wakkilol al wasiya thaniya mum wasiyato on on ko at-tahalli bi adabi talab wa li talab al-ilmi adabun wa ahwalu wa akhlaq biji din fo no mari lawol no dabirte sawo pi lawol gol den no hunda hebatande piji din fop majjino no wodi lawol no dabir sawo pi lawol gol afade gandangal bay ko fi magal wonde yewtude ino mari needi gandangal no heborto sa jokki din don needi a gollitirindi a hebay kon ko allah lan no windamay gandangal e kadi sa hebi allah on wada barkeemu na duugol ko janga nafata ko si allah wanni ma barke mun nafama haysi ko seeda no jani di jida bo gandal ko atti kon taw labbinan allah subhanahu wa taala annu yamao anni yuhida arda jatta darsu fi allah fi ya famu dinamaka famina bi anda bil wajhillah needi din mirini ko la budda hebana needi wonande o mo wonda jangude juude mun no jia e needi ko hebanta karama ko ma angal podo dirgol e makko ha berne makko den metta Abdullah ibn Abbas radallahu ta'ala anhu ko karama ko je wonno jannaino en Allah sayyid aywa no tawano be jannaino be goddo gono tonnun tay on don are jirgomo mo janon landomo be podo dira Abdullah ibn Abbas soki gandal mungal o jonnale on do masalan neddo messi jo kalekko hara elef jo gono ton on non bije mo tu tuma kala wodi goddo ngina messi si woniri non ni si woniri non ni si woniri ni ananda berna makko ne metteta si metti no gaso jaabo ma ber ko landida mo kon don tu hara mo anduno ton faida hara babit no ton qaida mo junnata ma so junni mon non a faama oron kama junude on non faida goddo go arane ido o jonna on don kod o yaade makko aranga ndadu mo haron nebi di gandangal yimbe dansi be teddinaka be laba tare docteur yo kanyuma janna neddo so woni docteur ya teddini ma nana nimo o jonnati lekki na fay janno sane anikemo o jonnete resume gandangal e zaman fando sa podo ndiri e makko o jaboto bay ko gandal fi allah ko wontu latan tafi o bihi kethira ana fi torta ko mo وهذا امر مجرب حري هبه انو يلاب heba non janno ben ko wete ko needi haysi ko fay ko min nyirawma ma tani rawma wumma janginda ko anda heba mo needi ber ko wumma ko janno ko non nafata ma janno jonno neendi no fuddor taw ka yewtugo looti yewter labade enanangol ooti e firtugol palje makko den firo moddo e labangol muridu soari faljude e duana gol mo yalla non fewni mo soari bo ilade hebino ke min as-salaf no ka deftere intende at-tibyan fi adabi hamalat al-quran imam an-nawawi o ma hebino ke min as-salaf godde mabbe si fokkitino ka cerno mo fi nagol o itte sadaqa mbudi seeda o jonna miskin o inna allahumma la turini aiba muallimi wa la tahrimni barakata ilmi hadha inda an-nawawi fi at-tibyan fi adabi hamalat al-quran soti fokki tino jango jetta e mbudo jonna miskin en Allah mi tori kema wota hollan aybe cernan wota dalam barki gandal makko gal en andi ja cernan na mari aybe kono gandal makko gal kayno wondi e barki jono si talibaji iyal aybe cerno mun on aftorto mamon ya buri so yi aybe cerno makko sai aybe makko on aftorta gandal makko gal wabittali takhsar si Allah hollali ma aybe makko on anaftorto gandal makko ngal nafo ya jango haray o ti heba ko wete ko laaba o ti laaba na karamu ko hay non si tayoni ko mécanicien velo ma moto ma auto mar ko wala do kitede balo har ko balo wonda jango de metre na ka balo mar ko karate wonda kitani heban cerno adarnde laabude ko janata ma ko nafata hazamru mujarrab kono sa to nani mo ko kendo to ko atay laaba ta anka pase kono berne ma nden wewa ko non ko hendorta ko waato berne ma nden laabanimo ko endida ko laaba sinde tuuni ko endida ko tuuna abittali hara yarta ko hada min babil faida e kado do nasiha na de fi onon ko be firi yawno wala ndewdo nasiha ko nasiha mutata hara hilan andi mi yi ka windi e kadi mi wuri di em mi jardi be ke mi darndi ke mi tayi ko non woniri nono yewtude do na deftere fontuden si fanyalorum doko at-tajarib wan nasa'i wonden wonne wadde haray duume jangugongo on fo modo noddon kadi wobbe be arbe janga hada awwal thaniyan hebo needi gida bugol gandal hakkunde mon e karamon ko mon e hakkunde mon e darsu mon e hakkunde mon on dimmo den kadi al-amru thalith al-wasiyya thalitha allati usikum biha أوصيكم بالاجتماع والحق على جمع الكلمة وصيك يوم بيد متندر في وجود نلالو صلى الله عليه وسلم إنه جاء سبب وجك وطهاج ما انفتا برد الله بحق نماء به ولا تنبي على نقطة مهمة جدا انتبهوا لها كرمكم بماكي كموري هتو ده ينبسي بوندي فيو كلمة ما بيوانو غوتو ko no muri hittude be watta fi kala be won goto kom bande yimbe sibe wondi fi be beydu nabudude ko honno du nokta be watta ko wondira nga burati dude kom bande non non fa ma yarifu fa barakallahi attashaw disondiral ahsan disondiral gal ko dum buri moddude ko nabidata yimbe nalaɗo alayhi salatu wassalam ɓe timmi hellaka dambe maɓɓe ala dambe laaɓude hayawti dambe maɓɓe alayhi salatu wassalam hada awwalan hiɓe timmi hellaka ngari hiɓe timmi hellaka jikku haqqille sa ndaari sira maɓɓe ata ɓe waɗi haqqille moƴƴanon moƴƴanon ihwa fonte rahigul maktum jango kande fuɗɗi ha kande haaɗe ndaron ahdathuji feƴƴuɗɗi e ko honno nelaɗo alayhi salatu wassalam hu wondirayno e majji on taway annahu kana zakiyan wa kana aqilan ila ab'ad al-hudud bawni be seni ka tum madina be tay majjina ton feddeji didi shirkobe silmube ne baale al-yahudabe marbe defte e shirkobe be acci makka be andi be makka be habi de e ma al-yahudabe be jette mabbe adi fita be habu fi buttingol on non bangi haba ben ka yasi on non ko aqal ko zakka nyano watta do hayno be jaborto non si be yewta ma taw annaw kana عاقلا ومع ذلك قال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر دي سنوبة إفياك يعني سهون يعني موتين در صحابة بين في وجوده هاي ستينا بفوقنا قرب بين بداد قرب بين باتين قرب بين نيبو ده نود بين بوي بتا مسألة إنا دي سنوبة لن نو وداي بيا وند مننا أنه مطلقون هون دواتر بيا وند هيدا تفتي ياسما كونو أنتون سا دي سيديا ودي بدوغت haraka be ngura ma wonda an jombo dido ma dum tat ma goto mardo be hala be jandi saw kitiray tolaajo ma on ma minyraaw ma be on disinobe hay sa jetta ta fere mabbe nen kono be andu wonde manna ti don kafi dun don be dey nabi dangal hakkundeji ma don kanam ko jogo mi no jantide disondir gongol ko kanyum buri moddude ko nabata dental harabe yaaji si be acci de so der gol mo be jokka haajum ben na ay menen on hutina o disno ta ko men o kon ta men ko men go wa bittali ala qawm fande qala allah ta'ala fi wasfil mu'minin wa amruhum shura bainahum hala de yewtu de fi gitima potangal rerde magga awwal shay diso ndiro fewjo ndiro foto en hunda wotere si tay woni masalan ko min woni jannude tay ko fere o do dem buri labe tamino baytun ko min jantam jibata fere makko na wallahi hala ko benguma sa feew jini ko ata fere makko nyamno laba jettu fere makko ne gollita la tanda na to maqula fiha gulu bayna sonnaajo so wodi jetta tan sona no keldi so ni wata yaltu ha nyaamo e so ni goddum gonato hada batil ana ara hada batil wa sunna tadullu ala anna hada batil nalaado alayhi salatu wassalam ka be sentono makka be ni sahaba en fo yo fem satema be sikki wonde manna e na salar ma boyre needi kono be sikki to wonde be wayna to de makka na wasi be wata hewtoyde be fem ba be gantin be fanki buda tuma go walla da yamira biddo ma har ko helli fa do mardo hakkille har ko alaji o salo wadde wona tamo o sali kono fanka don o wadale hadi o wada na yawgol ma kono iya wonde ko yamirda kon ko sawab kono na tanon o sali lakin yasku on non gi sahih han rafiba den addaymu yiwira dun sahaba ma anna kana min al mumtani'in aliyan radallahu ta'ala an na dum natika ummu salama be maki mi hulita be halko mi yamiri be salke ummu salama inni on bubbe ne salama on fudde don fembara be fembuto nare yamra babe banni benni femman sahaba don fofu ndi ba dagale si te woni janno inni wade on wadale o immi ke wadi kono be watta wadai be janti sheikh abdul razzaq be janti benni no jeha e jikku ji hakuna ma be nguma sanni yo wado wadale tanango e sonku gol yanna fiya imma wada sanni se tanan de padan fukiti ay o neglize imma antiki sajjita de ya gila ndenyande ha nyande ko Allah saati ane bata memirde non hande ke parce que dun don zuwa e makko buri sa sonki ma yenni ma mi ka bante ke ma serim hada amru mujarrab aw ko dun don na alayhi salatu wassalamu wanno di so ndiro jonndiron pehe labo ndiron kadi e kadi kala to ko andu don ko yani noddi ndiron inno hunde kam no yani itto don fere onon do se serte ko mo walata to da salafiyam indar firiya na ahad ko staydon do jamon waawa arde ko staydon do pay koy koy wa jangude juuda mon anda ko staydon do don humondiri sonna ben janga faama golditira ko staydon do goddo go waawa tawtude kono onon asli ben so humondirale ko mo goddo go tawta taw hada yata'azzar ma anna al maqsuud ko faal den kon ko de amru on yaaja haraydi do tatimi wattide so keje modum durkiya nafiraun arno non taw hirjine jangongol modja dun on taw neglige mudum few so acciti dun non ande on acciti daawa jannu gongol e waaja gongol e tawede de e wallindir gongol ha fejjano moddiri haram accidal goto e mudum hada awwala thaniyan hebo needi dabbo gandawon de karamu kum mo jangoton e juude mum kala wodo wonde siko akhi daawud siko sheikh ramadan ala non woti teddungal haraka don dullali min kom taski taliba be men janni ben fu futuni ko koy pay ko jangno ko qur'an e jooda men taybe ne ani janno wallahi be hebe fatum janno an hada ta'ammaltu hollo be boyre needi heba ta ko yete kon fatum mo nada heba non needi janno laaba non be duano don be zahril ghaib si be wadi alla munyo don ellaaji mabbe imam malik rahimahullahu ta'ala karamakum akum buudon jettude joode modum hadith kam wappa ko mo ko bandi mo karamako makko burdo lollude kam wappa kombo ko nafi ko malikun an nafi'in an ibn umar o do sisatu samma asisatu dhahabiyya nafi o mo imam malik jange juude mudum namo be jangata e juude makko karamako be maki kana fihi shidda wa kana fihi ghilwa wadda gono wodi hara sattu gongol mettere fi ara ko tabi'a ara ko tagudi mabbe be sikkadun non ko bonere jikku wadi ha wadda go hakim o inni wo mo beno wayno himo sikka ko non hana wayde min non wayno lan sikko non fo hani oda taslima gadi kadhalik be do gadi kadhalik mo beno wayno sikka ko non fo hani oda ko on non jikku buri labbe al kullu hakaza yara nafsahu jonas tay min ni mi aray wonde sagwa awayna mi wayno anga sagma mi wayno wawdano est ce que fortay ko mi munyo fi pijan ni seda munyo da mi munyo ma seda munyo da lan seda wawen yadud awa hata hebde dim mojo labu do koy mota ta yitan ta dum yalla moyna ta do no kasayna do a ustad karen kanyun labe ma dalaba ma dum pitama ben kanyun no newi e ben soni ustadan mi jangay so ngoddirama wonde yonter hala ko yendri yawda ko jida fo so seedi nanyan anem jangata jode da amaya nanda so faami haray pigini ko wattangol hinna modja yaa ko wattangol hinna modja nana do le sato salat be munyino sahaba be modja hebi ke nafi gi jom laabu do puy ko nafi be dabbiraabe warmo nado maki o mi warata mo fiita jamon innu muhammad no warde dimmobe mumbe tayle himo fodde warede ko hanno be waramo li alla yatahaddatha an-nasu anna muhammadan yaqtul ashaba joni stewoni onon o wikkondiri ko hanno be faala be nadde salata hanno be natirta ko ay nuna mon non faali baajam mo boyli mamo yawila ko mi acce mo don fiita wobbe go innu be artaka jande sabu hilan satte hore kare ma inna ben non karam ko ben non men feppamo ko mi ala be tajade fiita goddo go ronku arde faama diina sellu kan e joode mabbe yani ardina maslaha huttide don e di maslaha ma an horema enen do fu hande hide wuri jango hare wura en fekki kon mu heta tan ko golle men den sen busani daawa on seeda wobbe go ara tokko enen ko baa wobbe on en tokkaade hayno sen anda ben ko hombe kon ko baa wobbe on en tokkaade si ben non dalano ki arano ka humbo den enen kadi be do faybe kadi iyey dun non e juude men sen fejji be tokko don ko dum wadi ha haraka don yewitaaki ta den ka darsuun fay koy gonoga jango ko ben ton wonta karamo kobe hara handa ko nindirtaade hakkunde jamaan do kono ko be on ko heddaade do yabqa fi adhanihi be janda har dum no don be avansa ka gandal sabu ko be nanno kalima goto hida yewta haram fe on do yewta la taltafit ila zalika sabi dina kan ko Allah halal don jeeka kan ko nabataka enen o golline on kan gesa makko den torigi non Allah halal yo duumin en gollingol en don kono anden wonde islam on haton jinna men dey Allah halal don haton jinna men bi mana o ma po dake dina makko kan ha hewti ton ko sen dari ke o gollina en o yoba en sen dara ko itta en wadda wadda go darantobe hare ko en eto dor men on fanni hiden fofu de hiden selli hare o yafoto dido ko mi jantino ko fop don hani wadde ana awwalan haqqu an yabuma biha ko wontun e neddon ko woni ko mi hore makko yawata iude ko wadi ha benni karam ko jo sa jette jettu kongol makko gol gollitra na golle makko den darata ma'ana dhalik na dey no goldo joni hay karam ko ma yari bel ar janga juuda makko do ko don nabirta la ko woni tun al haliji timmangal ka kongudi makko yaltata ka kuude makko ولها كرم كوب مات يقلد العالم في قوله لا في فعله لأن الحجة في كلامه لا في أفعاله قد يكون ناسيا وقد يكون مخطئا تبتين الله عليه الصلاة والسلام بماكي وتنفوت فنانك ما دمهرنا وتنفوت قبل ما هنتم قبل هنتم هاج هذا صحيح ثابت في الصحيحين تبتين كدوان عبد الله بن عمر ميدي بهتشاده بفوتي بيت المقدس بهتش سود كابن كما قد نقول هذا بقو إن استيوتي نكا قلولي سفجيرو دوس من لك غالي منغا نسلوتي فوتا قبل نائل سبنا الله عليه الصلاة والسلام wadde goyni o e sellata de wonno hujjon kama ko mabbe won no gasare kambe no hertani be dun non jaizul lahu de wonno ya juzu lahu ma la ya juzu lana wadde goyni golle makko den hibe hertori ko be maka ne en kon ko fi me be ngene tele ko non wondi ko be maki kon ko fi me be ngene kambe ko be golli kon ko fi mabbe khas enen ko wadden ko jabe ko be tindinen ko na jettu kambe ko be wadde ko والغالب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان خالف قوله فينا وهذا هو الصحيح الواقع ها ها نعب يا مرالي قلن تيكم يريكم نلن ديلن ودان ماذا لو أقول هالك خاصة حركوا أمر قهير في الوسائل عمر رضي الله تعالى عنه فين دولون تنو سوف ألم يمر لقل أتي أو يمر ده وموبا بينغور مكونن ونجان قلن فالا تنغول هون دكاري كلا إمو وقلن mi rewre ma ko sari a double ko mi rewon tan hoore jama on kayas non so yaltaw hada kala ko ta ka suudo adorto so yemre ko to woni ko adorto fi ta goddo bonno to inne be ngoro man den no bonni gan ko mardo mo halnay ande ko mo wonde on non siira ino fan di ay ko wontum satara nasalla asitara wa tawfiq wa salamata al afiya hala ido tatti tawede dar suudi din e wondugo ngol e needi e reddugol fi yo beedu mortondirde karama ko mom ben rerday dum don onon talba be reddo dum hay se tewoni be matala be hollaade onon son adi ko golle mo ko daawa won don kurkanaade wala goddo won don kurkanaade be son wadde ko non hebata baraji di sinna fay be gandal ton on ko non hebata baraji di nanda son fan haray in turki allah no ayjma qulubana al haqq wa bil haqq hada billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أخي تسلم وعلى مواصلة سيلاند نود بعد ذلك حتى أرى سيدة إن شاء الله أفضل أوراديو من المنتدى السلفي الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى نسيب جلبة تدبة وأتشاك wala wiirena naane wana wadugol taaliq yani ala ma tafaddala bihi sheikhi walakin hadha kama qalahu min babi al munasaha aray ko ko hidango lore mo modjere hidano mo modjere wadi siden fewtindirde yoga e kalimat aray mi wada tarkiz seeda on ko beewti don hawla talabi al ilmi tawde be andintine ando hunde hittune modja ko ni dun ko duma dagol e nokkeedi dabbirde gandal din e duuma dagol e himbe be taata ko hittirbe fi ganda haray fala shak goto be men khususan e wadu mo wonde ngon ko meden ga jamaa kama yuqalu gillaywun hakkunde dabbugal arsike e dabbugal ganda ko duwari haray no jeya ene ma molana do wonande neddo juldo inna allah subhanahu wa ta'ala arsika tama waawgol takki dugol e dabbere ma arsike o dabbugal ganda ga de tawde son taski ke moja on tawa e fayda be nyallide ten ben fof si a wondi e mabbe a tawa e jullu mabbe on ko himbe ko be wondi ko ala dunya fil ghalib sa nyallide himbe be tawa la yahummuhum illa dunya a batti norto ben non himbe si allah warsi ki ma harisi ko kiki de ma dum bimbi bawo subaka on ida mari darsu mo taweteda ara anda jortana no gasa e der nyallangal si himbe aduna den towi kiki de himbe lahira den der kudu wadi haray neddanke on son daari ko buri heewude ko himbe sunna be taata Allah subhanahu wa ta'ala arsikino qadiman ko hittimbe fi gandal de be seluno jondeji gandal din tanazal di tippiti e piji din ha kambe tigiribe yani alhaaliji tay kambe tigiribe haawoto yarli duubi seeda baawo do be wawno yande sifadin no fiyakuji ala sabilil misal on taskoto tawa duubi fejjunodi an tigiri so a e wonkimma wono juma onni a yahay tele nduze ara ukundira engengu yondira engengu ya edabere tawa ghalibul awqat ne da yauta ko masjid hara imam ngodari ke hore ganguna dun do fala shakka sitayuni ala tawede majalisuji andintinay didin fil akhirah ku hewi ko ngayata dun non ko el ko el de woditi da kadi sibbe mabbe waadu stoto son taski ke mo yantay be himbe be wondude awamul muslimina fil ghalib kambe be hi himbe sunna ben ko himbe timmu be ko buri hewude ko makiti do sattata ha heba kautal jo mutata la ya'tabir wa la yubali bidurus wa ara inna ma la bande maridu inna akhyanan kada ce wulon allah acce wado hunde kari ma wado hunde kari ko sati ko ida jodi nokku ko darso ne wadde ida jodo de himbe jogiti be fikra goto mo jogitida ben non la bana maridu idan sa wonni non e himbe taybe hitantama ella kambe be yida timmi antigiri ahi i ustande mabbe ne nyando nyande adui aruita parce que hore ko duito to da ko ayi ala kullim angi da buri ben benno sa wonde himbe be julata tawno gasa angon a juli wo e retard fala chaque setan chudante wonde ma ankadi da buri ben be ala ju julude tayle qadiman na be wonno da pe resitade hare musibe julbe teddube ko be wasiyen ko do fi ko wondire da ngol gandal hare wono cerno bembe makirtano sen tippe hadith mo be janti on nane hadith na laadon alayhi salatu wassalam karbo ko bembe maki ne laadon sallallahu alayhi wasallam be jantani dabbugol gandangal baraji ka fuddago yani ka fuddago wonande ommo tata aslam mo dabbude gandal o wonali tawai talibaji yani sallatane wi anna hadha talibu ilm ne laadon alayhi salatu wassalam be jantani talibaji on buran refti bawo dum be jantani gando on bu Quran idan ta goddo faamu si nususuji fi bural gandal jantama woni maray ko faanda ko karmo ko bentu nelaadon alayhi salatu wassalam be fuddori hadithon be ni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al janna yani kala on jokkudo lawol tayimo dabbay gol don lawol gandal allah tabaaraka wa ta'ala jokkini raymo gol don lawol lawol ko tata hino yottina mo faade aljanna kam ko ben ni hadhihi alfa'ida wa hadha alajr alazim liman fi bidayati talabihi lililm lam yakun taliba ilmin ba'd wala ali odo ta ko ndo fuddade ala hadha ko ndo famete mujarrad yettugol ma waqtu yahugol ko gandangal dabbetedo sawa'an sirta aliman aw taliba ilmin aw lam takun kadhalik haraya andu haray dido baraji ditabi tabitani jonnon an wondo fuddade kanko talibajo kambe karam ko ben on fop ko wondo dabbude ko yottagol faade do aljanna go god kerno ben be ni nelaado alayhi salatu wassalam nde be yowtuno yani wa innal malaika latadhu ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna bin fa hadha ajrun wa fadlun li talibil ilmi ko bidayato fuddido on odo lam yakun talibain min asla ko odi modo malaika helanta gabittim wallina ka yarla gol konko ne wadde morde dabugol gandal karam ko ben beeni do ko talibajo fanda nelaado alayhi salatu wassalam de be makuno wa inna fadlal alimi ala al abidi ka fadlil qamari ala al duma laylatal badri ala sa'ir al kawakib nelaado alayhi salatu wassalam janti do bural gando wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fi jawfil ma karam ko ben be maki dum do foko ujurun lil'alam ala hadha almaana ala kun waytan faamude hare goddo mujarrad yawgol makko gandangal yawtete non fimu ala alaqalli aheba ibaraji dingo dimmun dum berne manen de wurita isa sabudun tammun dun no jorta ankadi ne wonata gando wawa yottinde moddere nengo goddo go sendari ko dido darajaaji tati won adugude ara nun dun ada bay woni ne moddere neng heboto e ma dimmun dun dabbaano de duumora tammun dun dabba ko honnonde eggirta en mande ya faade si be mabbe sen dari tawa maqsuud ma on asli jo wona ko honno yottinirta mo jerene ko honno tawa an tigirinde heborta e ma idi ko honnonde duumorta tati ko honno waatande yottinde si be mabbe ditibe ara no galdo gandangal wonde yodde fimu no haton dini cerno bembe maaki no tonne diji di talibaji haani si fitorde be jantani ken do yoga e majji mi di wadugol ishaara e yoga e majji ka fi findintingol hakkille meden e muudum faida ko buri heewde sen inni fi himmugol gandangal e fi hittugol maggal no fandi e meden be tata jellitaaki dum kono masala on kon to heedi ko lawol hongol haana rewede fi yontigi waaw yottaade gal e gandangal de tawde ko anduda o bural gandangal ko anduda wona fore gandangal sa rewali e lawol gandangal a yottota ko ema e maggal kam ko ben benino jeya e laawi burdi himmude kada bugol gandal lawol aranongol be jantani en do ko woni dum ko labbingol anniya haramin ko mi hidi wadugol tambi e mudum ko honno goddo labbinirta anniyemu kam ko ben benni goddo sa labbina anniyema a faando to piji nay faanda gol ma din don ko maande wonde maka labbindo anniyen ko dabbugol magal gandal aranun dum ko de labbirta gandangal fiya ittu majjere ne ne wonti maaji dimun dabbira gandangal fi no wadira ittira majjere den e si be mabbe tammu dum dabbira gandangal fiya wurnitu gandangal na yabun dum dabbira gandangal fiya golliti hayoga be be inni sitaitu woni adabbiri gandangal li raf'il jahli an nafsik wa li raf'il jahli an ghayrik faqad akhlasta an-niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala ta goddo dabbir gandal fiyo jante ko dende ta goddo dabbir gandal fiyo maunina ko wonko berde yo dabbir gandangal arande e fiji din fo fiyo bantu majjere den e wonkin wonkin makko ki yani sa andi kayfa tu'minu bil qadar ko fiya ittu on jahal mo sifito no da anda kayfa tu'minu bil qadar sa jangi ko honno salli gortoda ko fiya nyibin e mata wo anda ko honno salli salli gorte hare o do nukta min ahammil umur bal no jeya ko wallitoto talibajo asasiyan fiya waw hebude gandangal alabbingol anni on lillahi tabaaraka wa ta'ala ko buri heewude fuddotobe dabbugol gandal be yaha e nokku tumbe accita ko buri heewude e mabbe on taway tuume sedana ko anni no ko anni ko imma ko wonti gone dabbirde ko fi yo dabbu mo bangangal fo o fuddo dabbugol ta haa wayno mum hoyre mum ki o sel ma dum o ontigi ko woni dabbirde ko fi kanko kadi yolo yololu ko buri heewude kon so dabbirino la yuhasidu al ilma ko dum wari yoga e mobbe fejjube maaki deni talabna le ilma li ghayri illah fa abala ilmu an yakuna illa lillah yani men dabbirno gandangal tayna fi allah gandangal gal sali fesne gal latoto harana fi allah wa tabaraka wa taala be firtidi dum firoji didi no jeya e firoji ko be firtidi wonde mabbe gerde e gandangal be wakkile maggal be tinni e maggal kono be ronkingal hebude si wona sangane be labbinano allah tabaaraka wa taala anni yo ko dum wadi ko buri heewude e meden no jeya muskila jano mo wonden hebude on ko halabinangol allah tabaaraka wa taala kada bugol gan gandal si inna man on labbingongol naka fuddagol dum tawai labbinde ka fuddagol yawo ya ha seeda watte da mantere watte na teddinede nebata bernde den de wuccia anni elabu don de watte sugulorde hondum man mantede den on tigo morto ko dum wadi go on tigo labbina e ko fuddagol o heyintina labbingol makko gol wonande allah on tabaaraka wa ta'ala no jeya ya adabuji di talibajo haani sifitorde dabbirgol gandangal bitadarruj karmo ko be mbendi ko faanda bitadarruj ko yarangal gandangal etape etape kono faanda etape etape ko fuddorgol bil ahammi fal muhim karmo ko be mbeyni dabbaydo gandal ko labudde wanda tayib yani bitadarruj no be makiri don yarana gandangal seeda seeda ara on tigi o heñaaki wallahi usibbe julbe teddugo de yi don goddo no heñi wo ko dabbugol gandal fa hadhihi alamatun ala naqsin fi ikhla fi ikhlasih goddo si heñi ke dabbugol gandangal kono wirde non naane ko imamu falangal mo gude tinna fi yo wi e gando ti tinna fil ghalib mo heñi ke dabbugol gandal on taway harayna wala binna allah tabaaraka wa ta'ala idan dabbaydo gandal o heñota ko o dabbira e gandangal seeda seeda kam ko bembe ni gandangal ko dabbirte seeda seeda tadarrujon ko noni didi ko ya ndaru no ton tadarruj bainal funun fannuji islam din fono hitti kono fannuji islam din di burdi hakkunde ma majji ko hondu woni wadugol doydoy ko fuddorgol fannuji burdi hittude din ardana di non seeda seeda ko wadi ala sabilin misal mufalama jangugol diina kan hara ko jangim mo tawata o nafitoray tigi tigi ko yo fuddore e diina kanko buri himmude ko ngemaka kam ko be benni nalaado alayhi salatu wassalam ko be fuddori jannugo sahaba mabbe ko tawhidon e finde den fa nafsu shay'in do juldo so jangay diina kan falyabda bitawhid awwal o janga tawhidum o anda dajje limanu den o yara non fayartaqi fil in shay'an fashay'a ko duwari sondari sinna markanu islam ko joyi tugal aranangal shahadatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ara julde ara yani zakka ara korka ara hajju kam ko be min fa hakaza sitay ko ya jangu gandal na fay gangal tatadarraj hakaza ara non dum fuddora la ilaha illallah muhammadur rasulullah refti baudun arana jul juldene ko du wadi kitabu yani as-sala wa kitabu at-tahara umuman de do dido dame de janta ka si wona baada kitabi al-iman ko iman on ta on digon ko fuddor refti baudun non e dal gandal gotangal fala da jangude ko la budde fuddora defte toso kene kala fannu kala gandal mo goddo fala jangude karamo ko benno sappi defte toso ke den e fannu ko handa fu fuddor wallahi no jeya e ko fadini en hande gandal moja buino jabi ko tawhido ngana fuddor kono wobbe be arabe habbito be natirana e tawhido on dow be yaha ha mo yit inni fuddora e rondagol dongal dongal teddungal o ronkay tinna o yoto ta hayno ala samisal kon dum fandi de moy ni do no fala jangude fiqh o ina do no ko misal mulakhasul fiqh ko deftere labane molna kono neddo wondo fuddade jangugol fiqh senni min nahara ko fala do heditade ara ko durus yani adda'awiyya o yo hedito tum fiyo fam kono ci ko wondo jangude fiyo gandangal wono e makko o wawa ngal yottinde wobbe go ko wana mo kanko fala budda an yatadarraja fi talabihi lil'ilm sa fuddori deftere jandum hida mapi ko honno masirta hida mapi ko honno jangirta konko masado hida mapi ko honno firirta dido mapundeji sifawondirani neddo hususan julajo kutinna wati tata fira bugol gan gandal idan ondigi kon wata ondigi ko fuddorta ko mutunul ilmiyo ko tawhido fuddora tosokede ko fiqo fuddora tosokede kon non nen tosoke andirte ko karamo ko be yangodube gandal ben ko be wiyata ma ko deftere kaaride kaaride handa fu fuddade no jeya kadi ko takki e nasiha ko yondire dabugol gandal karmo ko be meni akhdhul ilmi bi wasailihi yettirgol gandal wasailuji mun karmo ko be meni wasilaji yottinaydi goddo e gandal ko di joyi arande wasilaji ko wawata yottinde talibaji e gandal karmo ko be meni ko attala ko longinagol gandangal ko faanda longinagol gandangal wona ya jetta gandangal horema kala gandal fiya fuddo e magal fiya fertane lawongol fala budda hela koyde maden heba neddo daddan do magandangal o fiinuma mo fiini ke mutunuji fuddorde din o heba ino dartirana hore makko defte njanade mo inni fiina e hore mum o jangana e hore mum o wada autodidact o wawata hebude ko dabba ko e gandangal wa kadhalika dimunu wa tanyi binde duda ko duwade are misibe jubbe teddube arande wasilaji di karma ko be janti fi talabil ilmi be inni ko al akhdhu anil ashiya yani ko longina gol gandangal juude karamo ko si allah arsi kalima nokku ko wonda don karamo ko jo haray ko ya da utalibajo mutata no burma mustawa on daddana ma gandangal fala da jangude ngal si ko nahu dabba fi naydo majurumi ya yarno si ko tawhid dabba fi naydo salatatul usul wa tawhid salatatul usul ko hunde we wetunde ko arabiyya walabu do woni do simidara ni dundo mi timana e hore am famana hore wallahi timam be ben hore mu daddani hore mu ataw bil ajaib ko be addi ko piji hawnidi ko kawaseji be addi wondir dun e gandal be sikki be hawrundire sawaba tay cerno walli fido deftere nen no funnage kambe hibe firtirande hir hirnage fa hadhi musiba mawjuda odo musiba mo woda ala ko faymo jama'un buri jettugol gandangal yettanangal hore mo ngara longina kina goddo sa finike a longinike gandangal do jeya wasilaji wallito todi ma fiya hebu gandal al mudarasatu wal muzakara a yebude sibbe ma be tawata a longinike be longinike be tawata ido rewtondiran goddo wa taybude gandal o finoto wala be rewto rewtondiran ko faanda rewtondirangol ko ya jodo do e siddo ma talibajo jonnaamo ko jogida ko o jonnama ko ko jogi ko kan ko be menino jeya wasila tammo mo tata no wallito talibajo o dabbugol gandal kan ko be enni talibajo on baawo go o longinike o jangi o finike didi o rewtondiranama tammo fiinugol bo kuruwari no jaye wasilaji yotti na di goddo gandal sakitu gol gandal ngal longi na gandal bembe tata bembe jang be janga kalmo gobbe be ni non hidugol ma jannugol yo sertane hidugol ma andede hikka golie yeso kono waddima ko ya jannu konko tata da mari jazmu wonne ma dum do ngayna da andi buyi kono dum do bete da andi janna janna dum kuruwari ara no musibe julbe buyi e men konto fal jatta jamanu habbiti jannata sina tabal joddina jannata sina himbe mobondire julirde jannata si wona hara ko jama duudi wallahi dun non jeya faljere molnande karmo ko dum be inni no jeya e ko haanu den himmirre ka jannugol himmirgol himbe be inna tamen do afatun nas yani be luube be nge jama himbe be tata be jama no itti hila e mudum noddugol be do waajobe jannabe arande misali nano yotude be fiira ila illallah noddira be non seeda seeda dun non jeya ko wallitoto goddo modja ka nyibingol gandangal e makko e ka eggingol gandangal naba e sibbe makko do ko buri heewude talibajo ko jangi wo ko rewti wo so jannali ilmu hu yamut gandal makko gangal ma gal maye ko du wari son taski ke on tawa nokkeli dindi fof woni lagina do nokkeli fof talibabe burbe yeddude ben ko bembe tawta baawo be fini ke be rewtondirana ma be mari be woni jan jannude e jannali ben fof be yeggitu gandal ma gal ko du wari hara yawdo mo boyda doktora ma mo boyda kala diploma mo boyda sa ari tun ashugulori hara ko an en jula wondi bayden andi adata wono ko men gasi ko jula wonduda ko yobe ciobe be okkora ma nyama la yata'allamuna min gando non hida hatondini e teddinay do da hatondini e okkoray do ma kono ko jettay do ko jogida ko burda hatondini de tare sahib ali jettay do ko jogida ko ma maye yamut ko ruwari ndare ko buri heewude arbe ben be suhulori angal jannugo be kippi occupation ji goro ton be yeggitiri gandal mabbe gal se seeda seeda ha cheikh mukbil be addi kissa cheikh mukbil nyande go mo be jangidi saudi ha be hebidi doktora tano de wakilibe ko jangugo feno be jangayno arno dammaji wadugo be ziyara on aritaybe ko maktaba cerno no dabbitude bahth e mas'ala kambe be andi ko gando ari mabbe bay o ari cerno ko wernirta wono gando ko wiigol dabbitana mas'ala ka kari be windi bahdo mo be falam be nyoda bitam be on non kenente kambe be dabbituda be dabbiti mas'alaaji do ne dabbitude dindi fop majji tay o da wawali eggude mas'ala ara kanko tigi won to weeti cerno o inni mundu o rutti ko mabbe o ukki e umurul hadi al khairat e konante tay mudin gon wadde bina o dundo dundo dundo fataraka ta'lim fanasiya al ilm hatenu sattani mo anda ko nono fuddorde e tawde o wayri wayri me mudum yen fo en wiye inden gandanga no yono hite sa rendinaali ro rocce si dum do wadi hakke gando ko no wonirta fi hakke ta talibaji idan no jey wasailuji ettugol gandal heba gandangal baawo go afinike didi arrewtike tati hara anyanaali sibbe mabbe jannaabe ber ko jogi jogida ko jannugol non jamaa on na yawi ko ne jamaa on duudi o si janna wallahi ahyanan da janna goto pet ko jelo on jannoita anda on goto mo jannuda don so bembe o jannoi don foida mari pourcentage ma e mabbe idan ko labudde himmiren sakugol da'wa on jan janna wallahi fini do do defte nay wo si tay ko quartier mudum kanyum kadi no mari don darso be woni finude ne batara feriya fo darso jidi ndi sakiti no jeyay musiba mo enen himbe sunna ben hebude buytum bondirno himbe be tata qadima no wawno be jannude be sali jangugol wono konaki allah o firti arsike ko dabbere jama on hebiro tere ndi wono tere simanteri ko nditata e muru jama on darni to kawtangal hiya kari jo hotti be hiramo ware be na ma sha allah men men maliku ustaji jo men kaw kawtidi sanga de wono misal ar ko kolo ma wono o jabaadi jangugol pento dabbiramo darso o araw habito ko ustaji en kolo ma yata janna ton kadi ala mustahil yani enen himbe sunna be ngande andi as-sa'idu man wu'ida bighayri ko la budde waji tore himbe aditi ben seeda e programme bi himbe musunna busko musiban kon tebi be tumbonire himbe be wayno jangude juude mum be ronki jangude juude ma allah o firti artike be hodo e nokkeligo be habbito ko wonno do be jamnude on to yata jannato kadi mustahil si tay kambe be jabuno be munyi be jangi de ben quartier on don inna jetti ber ko be jangi ko hada be atti bande darso jidim pa passe de tawde hara irike wonkinki konu mi di yowtude hara goto be men yo wakki eto janga rewto ko okipida wo jandu wallahi musibbe no e meden okipibe buruma ko sikuda do da okipe ngenguma no wobbe do harabe okipi buruma kono bay Allah warti kibe be jangude bibe sakorde gandangal se seda seda goto be men kad no felliti min on aslam mi do go mi do felliti goddo men do haraw jettu ko der quartier mon do ndaron ko hombo buri marde jawti jetton on no jetton talibajo goto petdo ebbindiron haraw hebno jawdi sifa ko oda jogi ko ko wawayno do nafude mofte den ko e on hebu gandal sifa odo talibajo do ko jogi ko ko wawato nafirde mofte den on taway dum do bondira dum do badondira ga jawdi nin no hebirda o ko non problem ji din beydori mardo 10 million seeda tay problem 500000 1 million mardo 100 million seeda tay problem 10 million 20 million ha kaza tartati no hebirta non ko non problem ji din jokkirma ko non sheitana jodoram ma en sa jonnida ton duy duyto nana si fami hay marbe men jawdi e meden si taskike tawa e problem ji be ngure den ala gaynude jittugol itti sikke problem ji daawa itti sikke problem ji quartier tawa non gando goto no jodo do jitta problem ji hon be ara ko jodi di zero ko bil ikhtisar na yabun non karmo ko be ne ju nyaa wasailuji ko yottinta goddo e gandal karmo ko ben be maaki al qira'atu wal bahth hebbingol jangugol hebbingol wijugol ko defte dabbita ko du wadi mo sikki gandangal ko ya hebbin duddi gongol jangugongol duddina wadugol bahthon sela afinaki arewtanaki wallahi la tuhassilu ilma a hebay non thaqafa hebay masailuji buydu umpitida a hebay ko wawata majinirde mo janga so nani da hala o sikka ko pelli gandal joji kono si mas'alaji din wallina ma harako wadangol di sibas mam anta mari seda seda ko don andete jahari fusa janga idan mas'ala jawabo mo karmo ko bembe janti no jay ko walle to talibajo fi yotta gol e gandal himmirgol wunjagol ko woni jang jangu arande ko wunjete kon ko qur'ano dimmu dun ko haditheje ni haditheje den ko jaa himmude ko buri himmude wunjede ahadithul ahkam tammu dun karmo ko be men no jay ko talibajo wunjoto fi on talibajo al mustalahat wa ta'rifat wa taqsimat harabi al ikhtisar yotirne ne juuti ko mi hidi finninde hakkile den e mudu ko cerno o maaki don no jay an nediji fi hebugol gandal karmo ko be beeni mo dabbay gandal o rewali lawol gangangal la yuhassilu al ilm refti baado be yowti en do fi ko yondiri laabu reedu labanede reedu ko labudde jama on sendindira al haaliji didi saangande woni ko am woni labande goddo reedu e saangande woni ko am wona labanede reedu iro piji didi di serti siko am woni waajaade siddo ma siko am woni labande siddo ma o reedu karma ko be meeni go ko ya ardin laabu go reedun hara anta mukhlis lillah ko nda wadirde dun do ko lillah na fi go dum go dimmu dun karma ko be meeni ko ya ndaru uslubu burdo labede fi hara sa yottini laabar reedungal e sido ma ngoja o jobay dun do ko fi hakke wombo an wondo yotti yottinde karma ko be meeni si ko an wona laabanede reedu wota tasko needi sori ma needi sorade taski yarle ko labana da kon ko gonga kana gonga hande ne yimbe sunna ben ko hebi duno mawbe men ben bawo do adinobe ardude sunna wada dawa ben ko dum woni sheitane ko gollawol gotol woni natirande hande yimbe sunna mawbe baybe addana ma dawa enol dama sunna enel dama gonga e fop dalil ma don no ko do lidin no foto e fotude hakkille den e sertude dalil mabbe on ko wiigol needi needi ala Seitane jonni be odo hujja be wasa gonga ka e habi gonga ka hande do ko himbe sunna ben tigi tigi addana on tigi gonga o ina nedi nedi ala andine bata enen e be adino de wajade ben enen hande wona be wajade ben fayda wonti go goto karma ko be beeni seitane qadiman wa hadithan fi uslubu goto marani do adam o mortindiray mo soroma o mortindiramo bemma o mortindirama an ankadi himbe yanno be nge shirk e qawmu nu ko al-ghuluu fi s-salih ko s-salihina ko dun lubbe shirk ka en fo den jabi dun hande wonbe yande be nge shirk min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam aslu wuquma be fi shirku ko al-ghuluu fi s-salihina fi al-awliya men dasi fami joni ko fawno mawbe men qadima yobe ruttu sunna on be ronki mo jabude ko wiigol be ardirana kane needi fa nafsu sayyi al'an himbe buyande himbe sunna ben ko woni ruttirde gonga ronka ka jabude ko wiigol kanyun ardirana ka needi cerno needi din ko haqqema famike sitay woni needi nin heba ke are ko haqqema o yeba ka ko nel dada ko ko haqqe Allah o mardo haqqille hisude ko yo munyo haqqe makko fi yo haqqe Allah o nyi nyibu ta goto e meden wadu shidda e dundo ko bura dabbe de si goddo labante radio ardane needi misibbe julbe teddube si siddo ma labani ma radio si o ardali needi ndaru si ko hala ma ko gonga jabu wota ndaru needi ndi si seitan en yirima ko needi ha aruti gonga kan kam ko be mbe inni si gonga arima arutika Allahu jarriborto ma hondu gonga ji berdi jogino daadin haydin kade accitaydi paske gonga no podo dira jogondira mere kanyun kadi podo dira jogo jogondira ala sabilin misal da jogino kongol Sheikh Fawzan gol jabunoda e deftere mabbe kari nel deda kongol Sheikh Fawzan e deftere mabbe kari ko wadi ti jabuda ngoldo a jabali ngolda no gasa ngoldo ko an tigidi dabbiti haahi nam ngolda anel dangol kono needi arani hal taruddul haqq lianahu usiya ilayka an sabu bonama needi ema da selude duma ala kulli min ko miida duma nade karmo ko be min an nasihatu laysat ala sharti al qabul wa inma hi ala sharti al ikhlas laba needi reedu labu go reedu ko e sharti o taw an won do labu do reedon da labba dabbinani Allah ko wasiiden taliba ben fu ko be neo be warra be yara uslubu burdo labede bi yottinira jamaa on gonga ko e jamaa fiyo jamaa waaw jabude na kadi wonu talibaajo amin akhini hala ni on go jabata gonga hada la yade kono non neddo kadi wona do yowtede gonga kan wota sheitane hodirmo wonde makanko one a naka enen yibe sunna be ngandirano kadum non kono ni sawan qirritide man qirritaki enen kadi hande sheitana di jodani ke neddo sunna moyda o ya khinedi ala nedi anam nindin ala muskila kono goddo yonel de gonga jaba gonga ha gaino ina kono akhinani yardete tudhakkiruhu bima walay minan mukhalaf kanko tigiri don kadi mahande nasiha de tawde sharia on ko wimo ko yone o ko addugol dum ka tayib onel di manasiha jabu nasiha makko gonga kan an kadi wadana mona nasiha kono si goddo walla si awoni alhali hande o do nel di ma gonga on seedi hore gere jango o da ari on seedi hore gere on andi kon to wonata a wona e neddo hay goto susta ba fewtin den nasiha nde wonda an ala fewtina do manasiha nyande wa halkutu ko dum wadi haray ahyanan yo siddo ma nelde nasiha tawa antigidi da himo falji jabanamo tawa nasiha gayna ruttanamo explicanamo an kon wadi si wadda dum no buri mojjude warde tum baramo nanga tawi tawilati idan aray dum do ko dum min no andintinde min no mi buri hatondinde dum do buri ona be yowtede be dum do ala kullin e fop meden akhi be go noddano de balde be sifani men taymo mortani bapirama ko noddimo be ni a bappa ko non jokkuda to ni ami jangay woni bappa mako ni mo ene sikku non da gillorde yani sikku ender ko da jangude ko da dabborde tan o ni hi o ni bappa ko no sikku non kadi tongi don gillorde yani eske bappa mako kadi ko woni gaabe dabbude mudi eske be jang kangor nana si don famu anda ye do goddo kanko ala jangude fes an ira jangude jamaano jogiti dabbugol gandangal ko puyne wallahi misibe julbe teddube dabbugol kaalisi ko arsike jokki na wakkilare hande sukano jodo do duubi joyo jokka fussina dabbugol ganda o ara do ara rewdiina duubi no gayda dabbude mbudu o ara fuddo do hande jango ara burima nanda sino famude dun don no wali dun don haye goto ay yeddo tiral e yido jelo be jangoyi be ari Allah azza wa jalla fataha alayhi an ara da jodi do fussa jokka jangugol tuti ibn nafsaka hawla dun dunya ko buri hewde sheitana cudana ma sai beno jangude ko baybe okipaaki woni wallahi ikon wodi wonbe jangude arabe okipi burma lamde sappo na marra wahida no wodi arabe jangude arabe burma okipasi si goddo ala tawede ko darsuji o ala jangude ndare nyando yemo yara bawo himbe nini no madina himbe sunna tata Allah jarribori be jawdi hande nini ara tawgol julde jama ko problem den son ma si be sifani on nyande be jetti sunna hirande ne be wonduno nen e sabatu mo be wonduno hande attijara ghayyarat ahwala walakin nde wonno be ala tawede e jondeji gandal e duma be ala wadde tanabbu ido kalimaji na ko makiti be yoto tamadi na awamul muslimina yoto tamadi hande sa sikki ber ko janguda ko seeda yoni ngelo e men do kitabul muamalat jangaka fiqul buyu jangaka en fop meden de mari juude ko de ko der ngeng inde non kare nyamata ko harmi ala da mumkin ta yumkin e sawde jibindina ka e gandal nanda sino famudi wallahi sa jangi kitabul buyu ayay karmo ko be ya sa rewi do ni ko riba sariya wada mani lawngo takko kun do tawa kun don gi kun dagi ta dido didi kala dawa rewde mudu kono sabu majjere mane sheitanen ko do tu won ma rewnu de nyande nyande o nyande nyande so ndari madina on jetti 100% on tawa 80% ko bayu ma la tamni ko yeyi gol pa jogaki balay goddo ende sifani o be no jogi saabi je ni dongal ara fus saabi je den de ala maga magazin be bugano ma be ne yeyi ko stock to ara yawgon ko stock on yani ko yawgon ndara ara dumando do stock fus ala nanda si don famu ha himbe sunna be watta jallede joni wosi goddo ni ma insha Allah wa isaja jabal sanan di be ala jasika be tonya en tu woni kono walla no jeewa e sabu burdo mawnude dum do ko himbe sunna be wodditi dar suji din ko ha minan wobbe no yota nyande go be ni himbe sunna be gaddi man be jogoto telephone do be hedi to bayana be seppa ko raaje fiyagol madina de Allah azza wa jalla manna alaihim bin ni'am taraku hadhihi al-umur kullaha ido piji fo be seli be seli fatanazalu kullu yawm ara yodo mushkila ana fiha wa kadhalika jullu meden no der mudo ara ko kolabi ndirango reno acci hakke yoterne ne juuti seeda wa la wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin wa yak barakallahu o radio men al muntada salaf naam o sonna de ko blandi naam to wonde kawta de makko ko kan ko wato hijab jono hidon kan pai ko yi o be du sapo sapo dia sapo dui jono wana sonna de ko bu mi ta be no o are ko mabbe wanta de dia ba ko tai kan kadi na zu mahamma jono on skedu no harai eno hanu mo ma sei ko no hanje ko na mabbe be no be tata na zu mahamma ko no wato hijab ko no ta be no watta sahu awersin نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم الحمد لله وصلى الله يحديك من سلي بالكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إنني قبل أن ديكم كسنة جبومي دو وندو حكو نبين غوري فاي بينو توا إما ببدو بسابو هادو بسابو جوي kanko sonnajon asikka harahimo derfi bu managol ben don ne ara mo itti leemu do haray ko honno ne alhalimo de ngandi Allahu jalla wa ala o jantike taw ben hara bu mantake fi surati an-nur qala Allahu jalla wa ala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfudna furujahun ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ها اوينوي اويل او التابعين غير اولي الاربعه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء نجاب بمن تاكبه فايبه تاو بهر جليتاكي هور اوراجي سننا ko honno won dum ko faybe tawobe hara anda bi maana ko waccini e suddido ko mantete e suddido hara be anda be sennidira hara be sifota ko se pay kun ko watti sifade inna e jankari no foti jankari fota hara o sendindiri kon wacci o do suddido ko honno woni waccha o da hara o di watti ke o bu mane ala ton duubi happaado do gono janto to duubi jeedi duubi jeetati ben non fo bo mantaake kono ka haqiqa na duubi din jokki ko falta gongo lianna allah jalla wa ala allaqa alhukma alayhi ay atifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa jonnde allah jalla wa ala yowi nyaawore den e illa on non illa so hebi ke haysi ko e paykun hare kun bo man ay non sikoy moy duubi jeedi wadiga wadi hanala ala soto sanyala gomna no pay kunno sifo o nikari no fiwtira nay huccira nay na do yamir sonna be yobbo manoma bima na awatti sifade sonna ji simonde pay ko ni ete ko yo noddu pay kun kun olando masalan halaka joyre o nay na min e jankar gom burla bede so ni ya ko non burla bede gila ndenyande yo buma non man la som fami hare madaron ko do woni kala pay ko waw kun sifade ngari sonnaajo bumante on ton pay koy koy dubbi sappoje di kono koy ande no taw bebe dubbi sappo tati harabe anda harabe dayti seeda en ton bumantaaki haray amma derfu gol wondu de ben don yaltinana be bandu mundu na ko haani paske be sifanto luttube kulun non non wadi ha sonnaajo no bumano pay kun ko fiita pay kun kun sifano worbe hellifaabe jandu ben baade makko kanko sonnaajo accu hay sonnaajo no harmi sifano modi mun ngari sonnaajo kono harmi no joriki haddi naay sonnaajo buumi do sifano modi mun ngari sonnaajo go wasi modi makko no darde on don nini labaka na ko haani e kadi naay o ti tefu ben goddo ko honno way nodda do be nene tantikari konno way o sifano ma hada la yajuz wala yanbaghi hare ko kambe sonna be ngiden wasiyobe hulu Allah jalla wala be reno e mudum be ande ko be bumani ko Allah subhanahu wa ta'ala be hani kadi joytorade tiggaade den e bumande den no Allah lan don tindiniri no nano be faalerano dina kan ko jokkugo na wadugo faale mun de wallahu ta'ala a'lama billahi tawfiq o da himo jentade mo haadaraaji goomo be wonde man haana ka jentede be bangi nanamo be humbitamo be labanamo reedu o ti labanay o ti reedu non sita joomo ko stay woni awaaji ke o ti o jabaade a immini ko waajo mo andudo o jabaade tayle hida tan ini sa taji ke mo battine wona sabu haa to ba sita jodaamo ko no stay woni ala banale mo reedu a humpitali masana wodo mo labande reedo jaba o labana mo reedo a fellita wonde sa taji kemo wadai haa tuuba hare tejagol gol mal faida ada faida mun ala tejagol goddo juldo sabu dinakan no mari no shari'ina kono ko bi shurut no jamina shurut fima a'lam wallahu ta'ala a'lam wa ajal subhanahu wa ta'ala tawara sa taji kemo nafai wone sabu ha urutto ma bete an hida huli wata batting e malo ramako kan fi ya dadu kono amma innu gol tu wonde himo hewrarande kare mamo jento bayana kare ala mo hewrade ko atti ala bande mo redi ko khata sala bane mo non redu dun do hare ko andi sonna ben e kambe kadi hayso no wodi kamede ngane worbe ben kono kambe ata hebe arde dar suji yo kono fam ngol no fande betajo ndere ko ala na wonana ko en do motton jata wana lere tati nyallangal petu gila bimbi haaki ke daro yeddo ndirale kambe sonna bembe gaynataado se be mottondiri do be sappo bebe groupaji tati tato group nayo group nanda son fami be duudi weldi be hore be ya kambe ton be jartindira be halo do groupaji be jodorto ko dun hatta kambe hebata ko e mabbe sonnaajo mardo mustawa hayno simo jangi o gasabe moobude o jannabe ndewno be moobato tum fi dars jankare fu do tu yewtu wa inna bismillahir rahmanir rahim be na mawnin tinne horema abittali baada khuruj horema ko be wonda sara be ade kippu kamme ko non be way alhal mabbe hono way fayda amru mabbe fa gat ko yani be andin tinte e findin tinne ko ñetti ko probleme mabbe on jawna ha fejjita inna iwa fiw dun non tagor ko yani tambin hore makko fi modu ara abul mabbe on kambe ko non waynaay o ti inno masalan piwe ko fow ay toto ha ko ila ba poy piji mabbe din derto so ti te fi fi modu ngo sonjoto hore he bal ko wete ko natija hisudo dun kon do mi faame der mu wallahu ta'ala a'la wa a'lam akhi tasdim indaka ziyada tayyib rasul nan arai ono mi fala yo detali seda kumasala ko indiri kon al wala wal bara yani aslan don andi al wala wal hubbu fillah al munasaratu fi wal bara al bughdu fillah al muadatu fi yani ko mi fala yodde fi mu ko fi masala al wala wal bara yani hidgol lillah wallundire lillah e tajagol goddo lillah e anigol beji lillah ara karmo ko be ma be wadi tafsil seeda mo tata talibaje khususan no hani jellita de mu fi yo andu ko honno yehiran e jamaa'o ko sengo tajagol jamaa'o har ko lillah ma jogondirgol e jamaa'o har ko lillah on tigi ndara yoga e tobbe wada tadarruje e majji cerno bembe maaki wondema sida faala wadde goddo bara yani sida faala hara ko tajugol hakkunde ma e goddo woddondira e makko hara ko lillah hino mari maslahaaji nangi ruttoto e mo be ni maslaha arano yo taw imma hara maslaha on ko e ma an woni ruttade ma hara maslaha on ko e neddo wonaado tajeede woni ru ruttade ma hara maslaha on ko e himbe wonaabe tajeede be yeso mudu woni ru ruttade diro maslahaji tati di seedi ayanan da tajo goddo hara ko fi anya hisu kalmo ko bembe inni sitay woni aneddo juldo ku wonda tajorde siddo ma juldo ma goddo go paske imbe tajite be ngano mari darajat no ton al kuffar wal mushrikun no ton ahlul bid'a min millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam no ton al fusaq hatta min ahli sunna do be na tajorobe anyaabe ngaygu labu ngu pos benno ko heferbe be no ton wobbe da tajobe anyaabe hidaabe harako be himbe bida kala mo tata hino sifitori gondinal o sifitori bida ma dum geddi o do ko hidirte ko pourcentage ko anyirte ko pour pourcentage karmo ko bembe inni goddo himo hidire embere mojjere ko woni kon e makko o anye embere bone ko woni kon e makko si mojjere godden nan ko 70% bone makko on ko 30% waddo to ko bernde ya hidumo 70% anyamo 30% kono masala goto no tom mo himbe talibe buyi ala wawde sendindire kon woni do hakkunde giggol wonay gongol ko bernde e ko fenyinte kon ko tande e misal himbe bidame madama bidame on tigi woni on e mun ko bid'a namu kaffira na yaltinay do ko dina haray o do no wa'inde hidama ko be bernde sabu limanu makko ngoy tade ko julu dimmun dun no waddinde anyama ko bernde sabu bidamo sifitori ma geddi do sifi sifitori kono karmo ko bembe ni jono ko hondum fenyinte ko kene benni fenyin gongol ko kene ko imma maslaha on are ko marutti ma e makko ma dun eja e jama karmo ko bembe inni si ko wonda tajorde goddo ko fi anya hisu bone mo woni on e mum sharti ala do de wiigol ala bani mo reedu wiigol no gasa kanko deppitoto ma o deppitota ko dun do daratake ko dun wona darede ko fi an kisal kisal manga be ni goddo simo fokkiti yo lagol an e makko don fokkiti di yo lagol sitay woni a ala amana antigiri da wawida dadude la yultafatu ilayhi kanko dada e ma oda dadata ko dun ta wonda wadde ko annoda dadira si anabi jungo fi anangu mon fo yolodi en perdi njalo dido no gasa an on sa wikki ke fino yaltira kanko yaltade ko njalo perdude goto goto on hi hisi ko wari kan ko bembe ni si tay woni maslaha on ko fi an ya hisu sharti ala to wi gol ala bani mo rido wa ni mo dundo on no masala no wadi masala dimmo an yi da mari holare o do wawata mana borde yani wala bindi do wata mana birde wala shubaji do wata ma na birde kono kanko joni ko kanko wona ndarede kan ko bembe ni kanko wona ndarede pijidi di ndarede do yarli ko sitay woni ataji kemo dum wona sabu o arta ko sawaba ka sa ataji kemo no gasa simo wono masudu de joni ayo surata mo fenyinate yani nyalol ma fetango wa o wada e misal da mari minnirawo himo yarde be sa ataji kemo awadi bar hakune mo no gasa dum wona sabu o accita yergol berne karmo ko bembe ni madama da holi sida wonde makko podata ma e mayre kono ko wonda mo tajirdo ko fiyo kanko yo hisu no wa'inde tajoda mo fiyo a accitu cerno bembe maki sitay woni attajike mo hida andi kanko deppito to woni hida mari garantie wata mana borde cerno bembe ni wona ya tajode ko ya nangumo do moloro da mo wajoro da seeda seeda ha o he to fa nafsu shay'i ko da'wa do maslaha dimmo o wiide wonande neddo wona do ta tajedo ayana mas'ala onno ara hara anne do won do tajaade on da mari garanti o wata mana borde am kanko on da mari garanti atajidamo atajaki mo ko gotun ema emako heddo non joni jama wona be wadede be yeso hara sa inni asokkondira emako go ango na bortama wona kanko jortida hettugol kono jama on hoditoray be na usaz kare kare ben ko go ko goto jama non no anda tabiata sinodde be dido fewti jama ma haydo yirbinaydo ko mbo burata yawre jabude ko yirbi yirbino karmo ko be beeni hina idhin wana maslaha an adaday o ma anda mari garanti na bortama darata wana maslaha kanko on sa selimo depito to darata ko maslaha jama on woni ko darata ko du wadi haray o maslaha mas'ala mo yotu don do fi sonnajo ma dun talibaajo no hiditaade wajoto do kaarijo no mari alhaaliji didi sertudi imma hara neddo wonado hiditeden ko andudo ko neddo noddaydo faade bida e shirk haray o do sonnajo no mari alhaaliji dan simo andi so wondi on non ala garanti kanko tigido tabitay ko wondon eske on jonnorta mo shubaji no waddi de tajoto wondon nafi on non feway ma fewata ko fi kanko no hi na hisira fi kanko taw yolo don ko go sitay woni ara misal neddo wonado hiditeden ko mardo shu shubahaji kono sonnaje oda imo tanyini omo woni dum anade odo wata mo folude so inyo tajoto on heddo da idin shariti jiro fa hina idin yatalattaf onne wantomo o mawlamo hano hetti hettiramo menome wonde ikhwabe universite goto lebbi jeego neddo be jogi taybe hedito da e jogoto ikhwani jo tariq ramadan lebbi jeego be aray ko darsu men fino salatatul usul jango simen fotti haray be heditaade tariq ramadan lebbi jeego meden mawlindirde dum hatta allah subhanahu wa ta'ala waffaqahum fatarakuhu andi lebbi jeego meden menen takkondirde du wadaani mushkila ko ndamen bay tummi do suti be arde jangugol si be labana maredu be jabay kono wonki mabbe kin hakke man no humino yo andi ko neddo labudo denga hakke ma wonki kin no yidi taybe ala wawude selu seldo mabbu tele lebbi jeego meden gerdude si be selimo tarak ramadan ko anda france do tay ko kambe woni du'atul ki kiba ben goto be gerdaabe do lebbi jeego wobbe watti arde ko darsu be habbiti ko bimbe kikide be ngaccitata oda bal men ara ko darsu darso ngasatum be lando akhi ko no wido en kari ha men yida ko sami na akhi ono lebbi jeego don gerdede fi kari ono ngon ala wawde munnyagol be ya yontere wote nana si don famude fa nafsu se men mboke do me ara no me wada darsu dun telen 2013 men gayna darsu on ikhwabe ko arabe jogiti bayanaaji buy beina nana usam jogi do bayna acce ha mi transfera na ondo mi jaba be transfera men seeda tum mi si c'est prima ben ni avata be fewtinde din bayanaaji be do kono eske hara on tuba ko dun don fuddorano hawna no ke salatatul usul on ha nisfu ma thuluthu ma rubu ma ko janga jangataake ko du wadi adam sibbe julbe teddube o do mas'ala en daray mo hara ko nadhariya ilmiya na hama sa wonde ya yarude tarafuji didi nodo tarafu gono tombe wadi gulu tarafu gono tombe wadi ja jafa ya akhi en wadi jama on hikma sonna be no hani newondirande wallahi sonna be goko ni newi ha kambe tigiri be warti heditaade music ha be murti neddo suka ni sa fuddike tubu dara ko sunna daydi toto music da wada no dum do da yano amugo da jokare be da wada dum do gorebe ma wonbe be ngedun don na ya wi a fokkitay tum nangaabe kambe kadi ma on fo jawido abadan la yumkin ko ya accuta wa antigiri anda a jawi a tippi ha yori ken inna non kadi ya podu heddi tibbe ni widen yolande giddama ay nana be don jongo poda dido ma tato on fopon ya on yaade nanda si famiki dido si podi ndiri wadon tanabbu fokkitudo e pewa himo iwi e majjere e deppinode e majjere be dido si podo ndiri ko sikure ko mo folata ko de pido e misal si godo no fokkiti mo immade mi do jodi si min podo ndiri do kon to buri badade sawaba yow ko fokkitudo darade konjo konjoroto ko du wari naye wadu mas'alatul wala wal bara'un habbe mo cawlun walli walli nento ko wiiden ko entigi yaado fikku sa ndari dandi da mari holare mo wonda wadde dun don gon ka angon wata manabude go dimun dun sa inni atajoto mo deppitoto aray ko ya newanamo yarana mo doy goddo no wona do mo editade bayanaaji kaarijo onno mari palje tata dem palje don kanko o neba heditade do lawi farik bayna hada wa zak o do bannitimo taw jannam gerde makko janga seda seda piji gono ton o hiyano yayi ho hore makko mi anda son fami na yayinu ko bara won tun tama tamaman makko wawayno mojjude busbo bonay ko du wadi ara e onno masala wono Cheikh Sulaiman Royli son dari ko sharhu mabbe thalathatul usul o tafsin mo mi janti do be janti mo derto be janti darugol maslaha ma on ko on do woni go maslaha jama wana be wadede ye yeso mumbe untuma non dara maslaha kanko wana do ta tajeede ma sha Allah anga neddo sunna da noddude sunna karijo kadi ko neddo dai mo fembi ware mo dasi chonchi kono mo wadde bayanaaji mo wajaade hidon sikkude wondo fuddade arde jangugol juude men no fembi ware no dasude chonchi no neworantoden non on don hide waawi newanaade neddo wiado ko gando e mo dasude chonchi mo fembi ware on sikkude sen yaade ni ben don gootu ngara mojjinda won hara en bonnumo paske oda ko wondo noddude jama on hodi hodi toraymo oda non ko wana don no noddede wana don noddede on ko du wadi ayay don ni ni a neddo sunna daida heba don neddo hara ko ko wondo e fasigi yaga kono molo rama do ngara dadde doydo ko wona do hettede goddo gara ko maadi maadi ni fasigi kono hala ko noddaydo on do wada bara tamaman hakkunde mon kono dun non itta giggol ko berre ko do wadi wiiden giggol pourcentage ngaygo pourcentage go mojjere makko den no ton bone makko no ton dun don ko kaberde wa amma ko fenyinte kon ko biiti bari alha alhali ko do wadi wobbe no ton wallahi hara den hidibe den mawni fi mabbe ko wonki den irriti buure mabbe den kono hara en wawata fenyinande jama on giggongol ta jama on hoditor bone mo be woni on fenyinde nana si don famu sidi mardo hara ko neddo goto petta hara ko mo mbari en foppi den wonde piji nindi fof kono si mo noddude do jama on e mere wallahi misibe julbe teddube en fenyinanay mo ngaygu e duma si kanko o sansata ko ta jama on hodi hoditor mo wa da wa billahi tawfiq ataltu alaykum hayyakum allah na'am Nam. Beni arande needi hakkunde ma e karamo ko ma ko ikhtiyaru sheikh ko subagol kara karamo ko jom ko du wadi sa wopi ko subagol a jonna e haddeji godi karamo ko ben jantito mo handa e ma e majji hare karamo ko ben be inni jangugol juude goddo yani karamo ko jom haanu da jangude on e juude mu hino mari ton on safuji de haani sifi sifi torade خصوص يعني مدار من نون او صافوجي كو بيجي ديدي قال علم النافع والعمل الصالح يعني ندو كو سيفيتوري غاندال و ان كان لا يعمل بعلمه لا يتعلم به جانغتاكي جودن ها كارما كو بيغو بي روتي بي اني نو جامين اسباب عدم العمل بالعلم دو جاي سابوجي كو ارات طالبا جو غوليتير غاندال ماكونغال بين ارانو نون كوي مانيه دل لابا dimundum imma ko woni jangude ko najon naydum pewa masalan hafiz al huruf faqat o jangali maani ditawata di jonnay mo pe dun don hada mo gollirgol gandanka ma dun karmo ko be maaki tammundum haramo jangude juude neddo hayfindo fi gollitirgol gollitirra gandal taske moja ne yawdon e sare wo tawdo jullu taliba no gollitira sunna ta cerno mabbe ko gollitira wo sunna nde do nge sare o tawno wondo jannude on agoli tiro sunno tay taliban foko no woni ko do wari sibe inni aw safuji neddo jangay don ko rutte mun ko ilal ilmin nafi wal amalu asali jonno ilmun nafi ma huwa ilmun nafi hada was sual yarli kerno ma al ilmu alladhi inda wal huwa ilmun nafi aw laysa bi ilmin nafi kam ko be inni ilmun nafi o ko al mustamad min kitabillah wa sunnati rasulillah ala fahmi salaf ala fahmi as-salaf kun wari tindini sitai woni goddo huwa muallim famadaru ilmihi laysa ala al-kitabi wala ala sunna wala ala fahmi as-salaf la yuta'allamu minhu jangatake ju jude mako tayyib indahu ayat wa indahu ahadith walakin yufassiruha ala fahmihi huwa yani laysa ala fahmi as-salaf en digre wi dane as-salaf idha ittafaqu yani takunu ma'ahu fil ittifaq وإذا اختلفوا لا تحدث قولا ثالثا كون وراري سولاندي كو جودي هم بو جانغيتي ويدن اراندي نن طالب ياكو نماكو كرامكو ماكو كو يومو ان سوبا غونغول تيرنو بي نون بي يوتي بي ني كو هونو طالب اجي سوبورتو كرامكو كو سوبورتو كرامكو جو نو جاي مودون على استغاره بالله تيمودون كرامكو بمبي اني كو بي سؤال اهل اهل العلم كو كفو بي ميتي اندي اندي دي ko do wadi goddo no janga juude goddo sabu landa gol karam ko be yarli kari no jange juude mu ko do wari anta awada istighara billah dimmun dum tashawurul makhluqina tashawurul makhluqina konto wonata ko salandi ke karamo karam ko be jomirabe gandal be benna dawa jangude juude kari idan tobere aranere nen jang mo jangata on juude ko la budda hara musifitori al ilmun nafi dimmun dum musifitori al amalus sa صالح العمل الصالح لا يشترط ان يكون معصوما كيكون نيدو يسدو ولا بكات فيه ولكن يطبق ما يعلمه من العلم من العلم هاشي تايوني يانا افال افال كدو وادي هاي غوتو اي كارموكو او يوتي او يني اواوا تامو غول غاندال هايسي كو ندير دوبي ولوري ما تيمد كونو كونو واتا بيني كو يا يتو غاندانغال يعني بحفظ متن جامع ta'khudhuhu an shaykh mufid an-nasih yani ko jeddi yebirta gandal ko yawunjo matno mo tawata ko jami karam ko be ni matno jami ko matno mo tata mo yoti ko buri hewde masaidu jondirde gandal ko yoti ko fimo wala so dari kitabut tawhid tawhidul uluhiyya fa faida dameden no yowta so dari do haysi ko e misal hara en jettudo hara ko ajrumi en taway abwabuji fi ko ahammuji din no der to be ni non ta'khudhuhu ala mufid an-nasih be ni an-nasih هو الذي يعمل بعلمه المفيد هو الذي يعلم المسائل ويفيدك ويقرر لك العلم نافي كارينو غوليتي رابوي موماري ايمان موماري دوندو دوندو فونتاتا دفتري لي ماكو يو جاني او واوا تاما جانودي كو اندا نافي كارينو نو ويا كانيون كادي نو جانغي ان يا ادو دون تون دفتري مي داراتا غولي كيرنو مي داراتا غولي كيرنو سا جانغي مو غوليتيرتا غاندال او نا غوليتيرتا غاندانغال ني تاودي اينو جي اي انغال غوليتيرغول غاندال ittugol valere gandangal sa jetti non hunde juude goddo taw himmira hunde ne ko hasi ko an kada himmi a himmirtane ne di dimmiri ni karam ko be ko be janti don be inni si tay woni go amojini subagol karam ko jom dimmun dum karam ko be inni ko ya jettu gandangal e juude cerno jettande wondo nafitorde wona jettande wondo nurridude tahduru hudura al mustafid la hudura al mu'tarid buy ko fadin tabe gandal be jodo to cerno mabbe no jannude harasi cerno yowti ko numbe watta ibe anduno mas'ala ji go didi tati kala ko yowti be jetta be pesi dira e konko be anduno don eske don eske o faljal do eske don sel kanum ko be beni sa wadi dum a heba muskila ji didi muskila arano fawete ko benata ko yani an yafuta kal en e be sa so yowti mas'ala ji jewi ay ni mas'ala ardo ma pesam no gasa ne gayna pesude aranon edim mon tammo on diwa diwa ma ko wadi be ni sa moddi ni subagol cerno ma tawa subikebe pellet ko subida be don hida andi be wawa jannude dun do haray don ko ya hedito be hedi tande wondo nafito nafitor na ya hedito be hedi tande wondo dabbutude el enna enna si fami Sheikh Saleh ali Sheikh be yoti dun ko be mari ton nasaihuji be yoti hala yani adabi talibil ilmi ma ashe شيخ اذن اختيار الشيخ بمدو ان تحضر عنده حضور المستفيد لا حضور المو mu'tari tammu no karmo ko dembe ni atta addubu ma asheikh nana gol cerno be janti al haliji atta addubu ma ahu fil kalam atta addubu ma ahu fil hay'a wa atta addubu ma ahu fil jalsa ha karmo ko dembe yinni qadiman bawo be taskike be taw gandangal ko hebatangal ko himbe ni ha be yinni al ilmu fil mutaaddibina harisa ari salaf an aaki la yuqaddimuna al ilma ilayk ne tawde mo en aaki sebi gandal go o gollitirtangal didi o lorri langal paske so gollitirali gandangal eno mo andi masalaji sedaji yaman fukina ah zaka alim walakin la ya'mal la yaf'al kadha la yaf'al kadha o jalkitiray kadi gandangal hin himbe o aybinira jamaa gandal ko du wari haray talibajo no hani ne anade cernum karam ko be meni talibajo sane anike cernum ay bay faidaaji di a hebay faida arano iqbalu sheikh ali karam ko on fewtete ne cernum ma fewtuma o yuti ka minal ilmi ma la yuti ila ghayr dim mun dum jibinante as-sabr wa at-tahammul fi akhdh al-ilm waday teddina fi gandangal fawete arsikama ko wete ko munyale jettugol gandangal do jey karmo ko be andirano be nyaande imamul ahmad al-a'mash taymo jey burno be nyaadu de karmo ko be nyaande go talibajo go makko ardi e goddo go baybe ari a'mash nyaadi bay o nyaadi o da ardano do wi o da ni wallahi si o yowti lan sifa ko ko yowtuma mi tippitata ko ma imam ahmad be yowti mo be inni o da be inni ene da sikkude yakunu ahmaq mithlak yani yatruk ma indi min al ilmi li ghilzati asikudo sele kon ko mi jogiti e gandal ona buno wasifa ma an o acce ko mi jogiti e gandal sabu nyaadere nyaadere ande nde nyaadere do ko hakke hom baray duita talibajo gandangal ko hakke hom bo allah tabaaraka wa ta'ala al aqilu la yatruku haqq allah li haqqihi huwa nanasifa ngi ko da zikaram ko bembe inni sane anike cerno ma a heba piji didi o fewtama go dimundum wawa munyaade wadugol sabur ko jettugol gandanga tamun dum karam ko be be takki no jeya kadi adabuji hakkunde makko hatta fil lafzi karam ko bembe inni ndarugol e cerno on ko honde tuma lando lando to talibabe no wodi si be ari hande on wadi darsu asharhi moya ma sha Allah saaro jango sharha ali buy enna be usajen be falaka men jandude jon kudo asikar mo ko be salaf be wiayno kunna idha nashitna asnadna wa idha kasilna arsalna yani tay salaf jannay be ben sibi softi so landike be hadith be jantoto hadith on wondude sanado tamike sibi softa ara dem balde dum non da softande salandike be hadith be jantoto hadith on tum be jantoto sa bajom be jantata ko sa angal jantagol sanado on tindina cerno on be majjasa tindini hon dum sida jangude juude goddo amunnyoto alastimbatil fawaid ayana yutika alkathir wa ayana yutika alqali kama annaka idha dhahabta fi dukkanik ayana tajidu alkathir wa ayana tajidu alqalil hal tatruku dukkan lianaka alyawma wajadta alqalil la fa nafsu shay fi ta'allumika lil ilmi ayana tadhhab والذي تجده من الفوائد فهو قليل ناندي فاميك دون دونو جيا يا ادابو جي طالباجو واو غول مونياغول ادو تيرنو كارم كوبي مين مونياغول ادو تيرنو نو توم مونياغول اي تيرنو اون كو جيكوجي ماكو نو توم مونياغول اي تيرنو اون كا ايتتغول غاندانغال جو جودي ماكو فاميك تيرنو اون كادي بي جانتاني مو نو توم دفتره بين يعني نسيتو اسم الكتاب Imam Jum'ani ismu al-muallif daftar qadim no jay daftar burade wallifede ta tathbit tafsir bima yatallaq bi adabil ilmi moyoti nediji gando moyoti nediji ta talibaje lakin ana la astahdiru al-masail kullaha lakin al-muhim no jay ay nediji tarmo kojo talibaje akunde karmo subagol cerno wiide jangete don juni alladhi yattasifu bil ilmi nafi wal amali sa kalamo tawata o wopidi do didi jettugol ganda juude makko ko may ko jini ko wakile rewgol Allah o ko anda ko ngon ko anda famike ko do zikaram ko be meni jeyaka e sharti si goddo jannay yo andu gandangal fula sharti on ko yo andu kon ko woni janna e misal ne min se min aram janna on do fatul bari sawa an hara ko mi andira do manhajus salaf ko mi andira do gollirgol ko moddi kono ko mi anda kon se min ni janna on ko problem wadata dun do non ikhwa wallah innu be ben janna ko anda ko fuk ko musiba be wa be wadi kambe no be mi jata ko musiba paske hay ko ecole français mo jangali ko l'ecole fiara ko autodidacte wadi a wa français imo yawiti jangube l'ecole be fu usaz wakili do yangi hawe hebi mbudi usikkay mo rewali ko rewi don hebata e misalo fuddo ratabo o ara e boutique o ara e magasin o ya jippina container o ya no ngawata dum yawde ma usikkay mo rewali don hebata fa nafsu sey mo jettirani gandangal hore mo usikkay kala mo yanga ki sifa dun don hebata gandangal mafhum hada na'am ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.